ناریم پکی راگل راگل المعذرون معذر اصل کے لئے معتذر پھر ظالم و غم کیوں گا معتذر کو سرائی پر دروغ چبانے جوڑی راگل دروغ بانے گر دبان چانو دے پانا چاہیے اجازت ورشی اجازت پر کریشی دپرے خوزل بجان پر درو گا اگر پیش کرے ماں پری رسے جاد ننظم دائیو قسم فلق او کینا سا کسان چی درو گو ویلی اللہ رسول سران قذب اللہ رسولو خدای رسول تا درو گا ایل سمانا خلاص کرے دا خدای رسول دوا دینا ویلی مونو جاد کی لیکن چوہ خرادنو کینا سکل دالے جنہ قذبو دغم واجیرن لیا رالم تو اجازت کا اوکے ناسل نزی جہاد نہ رسی پر کافران تدی نہ زاب درناک منہن اسے کرے سے پرے کے بعد مسلمان سلخا لے سال وفائیں ولا المرضا ولا الذین لا یجدون ما ينفقون حرج داؤس بے بیان المعذورین ہر کلچے دا مناسبان ہو بجی ہوئی ولی جات نہ پارشی ہوئی ولی پارشی پڑے گی تو قسم سخلک پارشی ہوئی آئی خپش کر چیرہ گوڑا منگم پر کے پارشی ہوئی ہوں او مومنان مخلصان بڑا گان پاتی ہوں مریضان پاتی ہوں غریبان پاتی ہوں سرجی و سرنوا خرچہ و سرنوا دی خفو نہ اللہ دل تسلی ورکی تا سم خفتی گئے نشترے پا کمزور و بدن والاو باندن زوافاسی کمزور بدن مانے دیر بودھا رہے نشترے پا مریض دان بانے چھ دیر مریض دیں نشتر پائے کسان بانے چھ نمونی آئے چھ خرچہ ہو کی اخپل خرچہ مصر نشترے بچام خرچہ نہیں ورکڑیں لائے جدو نہ مائن کو کون نو مینا کے سچے خرچ لائے جدو نہ لائے ہم لکھونے نہیں ویلے کخپل مل کے نہیں اور بس سے ایک ورکے میں خیر دے لڑ سکے پچھے بل امنت دل کے اخپل ہوں سرن نہیں نشت پر بانی گناہ اور اج نشترے تو کینا سترو دل جات گئے ورے دلی اور بلے جمعاری خوشتا کنا دانا چھے بس کینا سناسی سملاس زان سول اللہ اور رسول کل شری خیر پائی کوئی دخل کو دخدا رسول دارام نصیحت اللہ اور رسول سمانا تو کڑی کی شناختی نہیں حسون لگ جا رہے تو جاد بان میں تیزی اور گئی اصلاح رضا البین میں کئی تو قرآن درس بتائی کڑی کی شناختی انصاف ذمم کارے کا گوڑے شال میں خیر رہے تو خیر خبر کو کوڑے شکا مال المحسنین من سبیل نشت پدا سے نیک عمل بانے سے لار دا ملامت عام محسن اور ترے لینا سہتا چہ خیر لتی میں دا محسن نے بے نلی گنہگار اللہ بخی بخون کی مہربان نے ولا علی الذین اذا ما اعطوک لتحملہم ولا من لیس الحرج تبوک کی وان فارو غریبان غریبان خلق رالی یا رسول اللہ ہم لے سردی پکار اللہ ولی تبوک تطلل دے سور لے پر یہ بانے اغینو مکلب کا ایلہ سردی ضرور ہوگا ولی یہ ملکو سور لے افسار ہوں تسمان ورکرے سنور چا لیکن آج تقسیم سے نہ ختم سے دل اس دیل پکیون نہ رسے رہا دی یا رسول اللہ ہم نے سوڑی پکار دے سجائے بکوں اللہ انشترے پائے کسانوں چکل تال رالے چطول سوڑی ورگیں تاورتے علاج جتما احملکم علیہم ظلم مم آئے چطا ستی سوارکم اوی روان سے لو ستر گدائی دکی دے دوخ کو نام دغم دوجے پدیش نمی آئے چخل چکی دا چخل اپنے دی گنانگار اپنے آتے مخلص سے تانے سورلی کو اختار تاو پہ کم جانے روڑم چاہے اور بس پہ جڑا بانشور جڑائے کولا جڑائے کولا ارے تمام سار بکائی نہیں لیا صاحب بکائی صاحبان دی پری بانی جاری کہ خرچرا سر نیچے چجاد لے تاپ جڑا کی سواب دے خیر مل جاد میں گورا نبی واقدار نے نبی جن دے صاحب کے نہ جہاد دپا راسو نہ غفتل انسان تو غفتل لاغل علاج جو ماہ میں لوگ مل ہے یہ رقم جان رہا ہوں اختیار کیوں نہیں چاہتا آیا مڑے ہوئی خبر ہوئی جی بھر آپ بخوار کی کل لگا کئی کی خاک کی خا دل کی خفکڑی بازو ولی راجی کی خفکڑی ہوئی کل بغوارم غیر غوارم نے خوارم دن سو غوارے دل سری دن نے وان تڑی خبر کی سر بڑے چار جھنڈے پورے جو کان ہو ٹکڑی کانی سن سن کانی کتری زنانا ویلے تالے اور کی بولے اس تین بچے اگاڑ بابا نے سنگا بچے اگاڑے لا جما میرے کو ملائم ندیو ہی ماں سر نشتا کی جن دے بس در کم داموڑی بتا لو سدر کی بابا اسے در کئی مخبت جو ہے در کئی اور کپڑے در کئی کر بل وغیرہ پیدا کئی خدا اسے کئی انما السبیل علی الذین یستعذنون یقیناً گناہ پائے کسان دے لار ملامت یا چستان اجازت طلب تھی دو ترک دے جاد ہو دی مالدار ولی غالی راجی پریبانی چشی دو خضو سران خالف دا جمع دا خالف و دا خالف باو کے دیشی مراد تی زنانا دی غالی چی دو خضو سران آستی مور والے اللہ بڑی فضل مانی فرسی علم نہ لری مکیلو رسول یقین مال خوالف اب سورت نہ دل سو فم لائق کون دا سورت کو مطلب صرف ہوئی ہے تو لائق کہوں ہوئی دل تو نفس مسئلہ سمون کی اجازت کا یاد نہ لو خز سر پاتی کہ اللہ عیدہ جاہل لے گا بیل مرے یا تجر نہیں لے کم ادارہ جا تم دعوا ہی دلار ہی لگا اللہ نبی تو پلار کے یہ ہوں سے رقم سے دن پاتی شیری کر تو چور سے درو بانے بکئی تا تا کل چ واپس لڑ سہ گئی تام احتجاج درو بانے کو تب اور پہ سما تو بانے مکو بدرو منگ چلی بار نہ پوچھتا پر خبر باننی لنو میں نے لگوں تاؤ خبر ہے تصدیق نہ کرو بولے یقیناً ہوں خبر را کرے اللہ تاثر حالات و نام مانے ہوں غیب دان نہیں ہو تو خدا خبر کری نبان اللہ تو غیب نہیں ہو پویا جب تک درو گئے کہ رشتہ ہو خدا خبر را کر ذکر دوائی وہ سیر اللہ ملکم رسول آئندہ پار حضور اللہ تاثر ملتا ہوں رسول اللہ دیاوت دیش کے کاغذات پہ شالم نے پپٹ اوسکار خبر بم کی پائے مرون سے تاثی تو مانا دار سڑی تو آیا اس کو پاتے سے درو مو آیا پائن در پارا عمل بے جہاد کو کر سیر اللہ علیکم رسولو دنے کے عمل کو لے اخلاص پرے برینی رسول برینی برلیان یو گو رکھا نا دیوے کہ خدا رسول دوارے یہ صفت بڑی اللہ معذر ناظر و رسول معذر ناظر سیر اللہ علیکم تاثر طولہ مدینہ خدا تمخکاری و رسول تمخکاری وہ اے بریجیت تاخوص ہوئی کہ خدا عزیر ناظر میں نے رسول دے دیوے کہ خدا رہے ہو شان کر تحریف کئی گا اللہ پہ کتاب کی کل خاص عام کے ہو کل عام خاص کی عملکم خاص ہو اگر منافقین پورے سے کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ موجود ہوں بھائی عمل مراد دے اب دلیل پیدانے سے قد نبان اللہ من اخبارکم یا رسول تردون الى عالم الغیب عالم الغیب کا نبی ہے نا تردون تسائیت ہو عالم الغیب اللہ ہے ریعیت کی ویلی سے عالم الغیب اللہ ہے جی دین ہم شرم نہ ورزی الزامی ردار سر سراجی اصل پی آیت کے وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون کوا عمل اللہ بینی رسول بینی و مومنان بینی بیا پکار رہے سے تیل مومنان دے عزیر ناظری خان والمؤمنین مال دشتا کا نا نا دا عمل خاص کرے دا خاص و خلق کرے چھ موجود ہوئی پر زمانہ رسول کے لڑائی کارو فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جائے داخل کی کہنا قسمین بکئی تاس پہ خدے کلچ واپس و کلر سے صرف پری مقصد کے مخت نواڑ قسم کے دری مطلب داری چنگا ملامت تقی نہ مخ نہ نواری سمانا مخر سمانے چنگا ملامت تقی دے مطلب د پارا نفار زمان بس مخت نواڑ سدی ہوئی میں نمک واڑ رہے ہیں بس واڑ رہے تھے مخ راج پور کا ولی انہم رسن یقیناً دیدی پلیتان داری پلیت خلق دی سورت دا سب سورت کا مشرکان کا نجس ویلو انما المشرکون نجس منافقان ہوتا ہے پلت دیری سے نومر سن داری پلت دوار سی تو پلت پلت گئی تو نجاست اکثر آ گئی چن باطن کی بدگوئی اڑ رہی جسے سارے نجاست آ گئے جو ظاہر کی بدگوئی اڑ رہا اور رجس دارے سے دن پکی پلت اڑ رہی منافق تے دن پلت تے کہنا منافق تو دن پلت ہے تو داد رشتےتم خسلب تے سے منافق رجس تے یو کم شیتم مختیات مختیات تو ضرور نہ کہتے سے یا تو ضرور نہیں لے کو دار جا تم دارش پیت پورے شل زیر دی جانم دے جدار پر سبب دائے سری ہے کہ یحلفون لکم لترضانم قسمون کہیں تاؤ تاؤ سے تاؤ سے رضا شہم پورا اعراض کسی رضائی ہے لاول قسم نہ کوئی سننا ملامت کوائیں اعراض تو اعراض نے ملامت کیا اگر اللہ عزت کی گنا نے ملامت کہا اور کرے چاہیے کوئی سی سے ملامت ہے پھر نکلو تو سرال قسم نہ کوئی سنوں نہ رضا شیا اللہ نہ نہ رضا ہوتے نہ منا کر رضا سے تاثی نہ نہیں یقین اللہ نہ رضے کی درے قوم نہ فرمان نام مکڑ وقت تک اور ذات میں نشتہ منافق نہ تو خوشحالی آل دبانا چانو بیار دو قسم ذکر کی آخر کے اللہ راب و شبد و کفر و نفاقا اللہ راب سو آمک کے المعزیر من اللہ راب الافلام اہدی دانے سے پھر باندھ چان سخت کا تیر دی تو نہیں دا باز بانڈ والا دی سب کفر کے اور نفاق کے الائق دی پری بانے سے نہ پوئے گی حدود دائش اللہ رالی کے لیے رسول کفر ام سخت دے نفاق ام سخت دے داولے ذکر سی جہل پتی دیر دے درو اللہ علم حدود امان اللہ علیہ رسول قرآن و سنت بانی پوئے گی نا بانڈو کو ہر گلے سے قرآن سنت جو سنے نہ پوئے گی نہ داغ کفر ہم سختی داغ نفاق ہم سختی بیرا جو ذکر کرا اور دودھ مانی دائی پولی دی دائی طریقی دی دا قرآن دا تفسیر طریقہ دا حدیث دا تفسیر طریقہ پائری نہیں پوئی اللہ آئے پویا حکمت والا ہر گلے سے دیدی سخت کافر منافر من اللہ رادی میت دخمائن فکم مغرمن دئی بان چان دا سسترے چی گنیا چی خرچ کی دی تاوان دین کل کل چند اور کل جہاد کے کل بے زکات مر کر ذکر بے مرا سے تاوان میں اوکا ایسے تاوان میں اوکا اور انتظار کوئی پتا زبان دا حوادث دا زمانے یہ دین خلاص نہیں شو کرب پدی مرگ راضی تباہی و تراضی جب خلاص چھوتے اور کلب خیرے کرے جو خدا نے جدید خلاص کی اللہ کی تاسم تک خیرے ہو کے علیہم دائرۃ الصوم دعائے شر پدی باندھے حادثہ ناکار رہی خدا نے پدی باندھے حادثہ بدرا ہو جی اخیر کے اور تب دعائے شر ہو پڑے دیر تباہی اللہ آپ سے پار سپے ہم بانڈ چاند کا پکی نا چل تیلے بد کرل مناسبان کرل نہ ناو من اللہ راد میں بلائے والے ہوں مل رہا ہوں بال بانڈ بانڈ چاند نہ وشتر چی مانڈل بلا پر خسرین پر نشتہ اور گڑی ہارا چھر چکی سبب دن جی کا دفدے پنیر اور ذریعہ دعاگانو دا رسول خر کروڑی نہ فقر روڑی زکات روڑی ولی روڑی دو مقصد لے چخد تنظیشم قربات نند اللہ بل و سلاد رسول مانی و سیرت نلا دعا رسول دا رسول دا دعا پار ذریعہ جوڑی رسول باسن کے مصدقین دا پار دعا وقتا دی بلک سپیسی روڑی سخیرات دعاو چھے دے مقصد مانی چھے پیغمبر رات دعا ہوتی ہے دعا مصدق دا پارشتا ہے دے مقصد دا پارا دے انفاق کاؤ چھے دے مونتا دعا ہوتی اللہ تم گا نزدیشو اللہ انہا قربت اللہ خبر شہر کینم دا سبب دن جی کا دلی دے دا قبول کار دے اچھا قبول سے نے پیغمبر کو تو دعا کیوں کہی اللہ دے پخبر رحمت کے داخلے یقینا آئے بخون کے مہربان تفریح دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم دے بورے دے سورت درے سے بیان سے ددی جانا سلورم ایسر سورت کا بحث مومنین کے درے ایسے خلاصہ دار دے کے مشتق امور پیش گئی اول پرے کے دے اقسام دم و مینانو وقت بغذ تبو کے یو مجاہدین مطلقاً کامل دائی ذکر دائی بشارت دے سلم آیات کے ویم قائدین مسلم دے توبہ جہاد دے تبوک رنو تلی توبہ زیر سلوہ دائی ذکر راضی ہو سب دعا آیات کے ادائی حکم پیش کرے ہوئے سے دعا دائی توبہ قبول اور خذ من اموالہم صدقہ اور صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو علیشوی چھے قولے ملو اندر پر عمل کا ہے درہم قائدین متقاسلین فی توبہ یا بریتنو چاہی تبوک لنو تلی دیار شرم دوجی آئی پر توبہ کی سستی اٹھوا یو سرش پگم آیات کے آکسان ذکر گئی دادرے قسم دی دا صحاب الایمان دویما خبر اب پر باب کسی رد بعض افعال دا منافقین مانے لتحذیر المومنین دا منافقان سجر ہم پکے رہے یو سل یو آیات کے ایو سل لسا یو سل وایات کے دائے دا مومنان دا تحذیر دا پارب باب المومنین کی راولی کنی دا منافقان باس مخت تیر شہر ہے بریم خبر ترغیب للجہاد دے مختلف طریقوں سرا یوسل یول سیاد کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم لس طریقوں سے وہ ترغیب ذکر گئی بل ترغیب دے یوسل نل سیاد کی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صادقین سری المجاہدین بند پک شراط کے 124 ماکان المدینہ منحرت من العرب او مدینی والا پات نشو کرتا زید نبی مر گرتیا کے درش آیا سب دل شراط کن پیش گئی یا لدینا من قاتل الذین یلونکم من الکفار مینس کے نہی عن الاستغفار للمشرکین مشرکان نہ حدوم لر ویس ہیں چاہیے دپارہ سر تد بخن سوالم نے کہ یو تم دیار مساعد کے باغ راضی آخر کے ترغیب پہ اتباع رسول یو سل فیشتمایات لقد جاکم رسول من انفسکم اختتام کو مسئلہ توحید بانی آخری آیت کے داخری باب دل سورت باس المؤمنین والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دی آیت کے مفسرین اختلاف زدہ کہ دینا باز صحابہ مراد جو کہ کل مراد جی چاہیے کہ سابقین اولین نہ مراد دی سابقین فی الحجرت مکنی خلق امین الماجرین کے ای من تبعیز یا غصت رہے پھر امین دا تبعیز دا پار رہے بعض خلق دی دا سی اور دویم قول دارے چنا دا سابقون الاولین تمام صحابہ جی ذکر ٹور صاحب اور پارا سب قیت دے پر نسبت سر باقی مومنان ہوتا امین بیانیہ دلتا من المہاجرین و الانصار من دا پار دا بیان میں ادا رس والذین تبعون بے احسان نمرات سوئی اغسوب سے صحابہ تابعی تر قیامت پورے صحابہ پر مسلک بانی روانی متبع جماعت صحابہ دی آیت کی اس کو میں قول غورہ نے دا جان قول غورہ دے ابن دا کبیر کی لکھی امام رازی یو سل یو اویا صفحہ کی کثیر من الناس ذهبوا الى هذا القول دیر محسرین دے دویم قول تطلل کری چرامن تبینیہ دے اصول صحابہ مراد دی ولی والسابقون الاولون قرآن لکی دن کی اسلام و توحید تان چا ولی دتول نام تول امت عن نمخیم تول امت نمخیم سوکھ دی ہجرت والے دی یا انسوار دی آکسان تب ہوں بے احسان چتاب دار دی داری اور داری محسن لائی محاسن بیان بے مانا تاب داری کی دائی بے احسان متلبس سی داری پر صفت بانی دائی بے احسانات اللہ ددی نہ رضارے دی داغ نہ رضاری دے بارہ کی ماں راضی روایت دہمے زیاد پیش کر رہے کہ ما اوزل محمد بن کعب کو رضی طوے کہ مالا خبر نرا کہ انصاب رسول اللہ علیہ وسلم فی ما کان بینہم وارت الفتن ما گورم مالا خبر را کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دا صاحب و پمینس کی چکم میں فتنی جگڑے سے ہوئے دیوان خلال کتاب لکھا کہ نوم والا کیرہ خلافت ملوکیت ماں محمد بن کعب کو داتے ہوئے اگر آتے ان اللہ تعالیٰ قد غفر لجميعهم واجب لهم الجنة في كتاب محسن ومسيم اللہ چور تبخانہ کرے طول لے جنت لازم کرے کہ خیو قبر سب کتاب پوری کم کرتا سب خبر در کم مار پہ یہی موضوع نہ جب لو مل جنا دا پکم گئے کہ ارے جنت واجب کرے اگر ہدایت دینے اس کے استاد کوئی نہ لو ارے نہ من مہاجری لو نہ انصار اور جب اللہ نے جمیع لصحاب الجنت اور رضوان وہ شرط عالت تابینا شرطن شرط علیہ کل تم ازار کا شرط شرط پتا جی کو سلگ ہو لوں اس طرح تو علیہ میت تجیم احسان فلام اصل احسان زمانی کری یو داری جائیں اقتدو بہن کیا مال من حسنا پخیستہ مال کی رائی اقتدا کی ہاں بلا مال کرائی نشین نہیں کوئی اقتدا احسان یو دامانا ذم داری چاہیے تدین بحسان فی القول اللہ یقول فیہ سوءا داغی مبارک کی بد خبر نہ کہی واللہ یو جو تان فی ما قدم والے ای صاحب اس ذکری نے بائے بتان مانی نے کہی امید وی یہ دایت اور زما پر نظر کی نو تو کانی ما قرا تو لا تقف بے سری خیال نہیں کنا صاحب پسی لے یہی لے یہی دایت کو تو خیر تو بہ بہ بہت سیکھے ریشی کو ہمیں پشانتی کر والذین اتبعوا احسان اطاعوا الاتباع بالاحسان ان یذکروا محاسنهم و یترحموا علیہم دے احسان ہوئی دائی صفتون بکری و بائی بانے برحم گئی سب سے صحابہ بھی سب سے صحابہ تابدار بھی تر قیامت پوری جماعت بساو بسیجی کا نا بشارت دار اللہ دائی نرزا رو دیدا نرزا گر اللہ کا پتہ ہوا چپتی صاحب کی بمین کی جگہ رکھی گا بازی ناپو ہوئی ملائی گرگان ناپو کی خسگن جی ادا آیت مکھ کے راگ لو جگڑے صاحب اس تشے ہوئی مان خدا نو خبر اللہ خبر سی جگہ رکھی لیکن رضی اللہ عنہ و رضوانہ مرض آ رہے پیار کری دل جنت نہ بئی گی لان ددا گئے تان لن ہار نرنا دساب مقام کی بالخصوص بشارت کے من لڑکے رمین وہ قرآن کے عرض ہے تجری من تہ سے ہار ہوئی کر من کے لگا خواہ لڑائی واسطہ پٹھی دے رشی کر لگا خواہ ہم تک گئی ڈرتا ہے کہ من لڑے کرنا نا تحت ہا بالکل متصل بجیدہ سے باغات کی متصل پائے گی نہرو نہیں ڈالے کامیابی ومن حولک من الاعراب منافقون دائیو لراؤ زجر پا منافقین دائیو زجرن دیتوی لکھی تقابل تضاد یو طرف تا صحابہ دی او دائی متبین دی نبت طرف تا منافقین خلق دی ولی دلیل بریبانی چی چاہت ترک کری جماعت صحابون منافقی دا مطلب دی آیت رب دائی دا تا سنا چا پیرا باند چانو کے منافقان شترے اور مدینی والنم دا سری مرد دی علم نفاقی چکلک دی بنفاق کلک منافق بگشتا مرد ولی کی کلک والی دا مضبوط منافق خلق دی اگر سنگا منافق دی لا تعلمهم نحن نعلمهم نپی جنی تائی ذرا مونگے پی جنون تی نپی جنی مانی پا عنوان دا نفاق نپی جنی چیتا واقعی منافق دی پدر عنوان بالخصوص صفت سرے اللہ تعالی نپی جنون لا تعلمهم نحن نعلمهم اللہ پر نبی پہ ستے کلب پی جنے اللہ ہی ہوں گے پی جن دایت شریف دلیل بری بانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہ ہو وہ لے داخو آخری سورت پر نزول کے یو سب جاد لسم سورت کا پر یو سب جاد لسم سورت کے پر نہم کال دے ہجرت کے ملا نبی پہ سے نہ پی جانی غیب دان نے اور ددینا مفسرین دو مسائل لئے قرطبی لکھے اور ڈاکٹر علمانی لکھی یول صفا یول سمجھو دائر تیرے دہمسل اقوا دلیل پھر رد علام یلزم الکشف والاطلال المغیبات دائت رد پاشاوانی سے دائی کی دلی سے جب غیب و خبری کم زما پر سینہ کے کشف کی دد بکی شیشہ لگی دلی ہو وہ مجرد صفا القلب دا آیت پائی بنے رکھتے ہیں تفسیر قرطبی لکھی دریا ہے پوجوانی یمنا ہو آئیں یو کمل حجن بھی جنت نو نارن دا من دا سن دے سڑی دا پارا دا فیصلہ کچھ دا خام خا جنتی رے دا خام خا اور والے ماسوا دائے کسان ہونا چاہے نبی دائی مبارک زیر اور کرو نگا دا سنگ یہ لسو چپلان کے دا یقیناً ولی رے یقیناً بخل شیر یا یقیناً جان نمی رے پتہ ہم تصدر لا تعلم و نحن نعلم زرد عذاب اور کو دی لرد و کرتا پا دنیا بیا پیش کی گئے عذاب لیتا ہم سنوان سے بم مرتین سمانا در ایک تفسیر دار عذاب اور کو یو زل پا دنیا کے نو بزل پا برزخ کے نو درینزل پا قیامت کے نو زرد دونا دین عذاب برزخی ثابت شکن اشارتا ہر صورت کنوے راروان دے اشارات عذاب برزخی تا مرد تسانی ہو سی برزخ کے عذاب دو دنیا دعا عذاب نہیں کدوئی نجا مرتین تسنیہ دنب سے تکرار دپال دے کر لبے پشان مرتن بار مرتن دا عذابی نے بول رہا ہو دے پارے سے پتہ لگی سدا مناسب قلب دین واقعونا طرف بزنودین دعوت ابراہیم قسم صحابہ کی دائے دے دائے سر ذکر ہو دائے سکون ہوئی شدا منافقان خلق دیم تو یہ گناہ وانے میں مناسب تو نور صحابش رہے قرار کرے بگناہ انو قبل ہوں تبوک دلہ نرل سمدستی رہے قرار کم نہ غلطی شے دا سے خلق بھی گلت کرے یا بل سرانے کمل و بد عمل نیک عمل بد عمل گل سمانا نیک عمل مخیرہ اور دیر نیک عمل کرے مانے اکثر جہادوں تکل دی اکل تکم پاتشی دی نم اکثر مجاہد دازل تنم پاتشل یقیناً اللہ تعالیٰ دری توبہ قبل یا بخون کے مہربان خدا آسائی یقین قبول کرو اللہ توبہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات راوڑل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم تاسو جہاد لنے اتلی اللہ نبی تو خود من والیم صدقتم تو تہر ام بیان اخلا جدی معلوم نہ صدقے چپاتے کی در بائیں پاکے سمانا دا محبت دمان نے پاکے وہ تو زد کی امتحاس یاد ہے کہ لڑ پر قبول آئی مار نہ جوئی اسناد مجازی کسی دری مال قبول کے زکات قبول کے نہیں اور وہ خودی دا محبت دمان نہ پاسی بلدار تسکیہ بہرا شیوان پمال کے بل خدے برکات واسی اے وہ تسکیہ ہوئی زکات تو ذکر زکات تیرے تسکیہ نہ واقع دو وہ صلی اللہ علیہ دیبان دید پارا دعا ہو آرام یقیناً سارا دعا آرام دید پارام جو ہم دین دید پارا دعا کو آرام نبی سلم فدی الفاظ دعا کو اختار اللہ صلی اللہ علیہ بی اوفام ابو اوفا والا صدقر اور رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ بی اوفا دعا دعا مختص بنبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے منگ رسول نے دعا پر چار پار نہیں لے اللہ غط اجازت ور کرو چھے صلی آلائیم دویم امانت آلائی جنازہ کو دلی چھے کلم رشی ستا نوز دا جنازہ دلی اتمینان دیلہ پہ خدا عذاب کے نلر کئی اللہ رسولی پار سپوئے علم عالم کی ترغیب دے تو آیدی نفری یقین اللہ قبلی تو بندگان محفل نام اور قبلی صدقات دا بندگان نام یا خود صدقات اللہ صدقات اخلی احادیث کی شرائی کی مدینہ مخفل خوبص لڑکی اگر آخر زمانے پر مختص خان صرف دجال کو وقت کی شکم خبیثہ نیابت نو باسی اگر وقت مراد دے یا دامت درد سے لگ لگ بے لڑکی اخر کی وہ بالکل صفائی ویا خذ صدقات اللہ تعالی زکات نستا تو قبل اخذ قبل اول صدقہ اصل کے خدا اخلی بے جن صدقہ کی رجوع مطلقا منع رہا خدا نے اخلی واپس یقیناً اللہ تو وقت لوگوں کے ہم مہربان ہوں گے دی تو تاس عمل کا ہے گوری بالا تاس عمل رسول و مومنان اچھا کرا اللہ کام رہا کچھ سخت ورا مخت آیا تیر سے آگے کہ والمومنین نہیں ہوئے والمومنین بولے اغل منافقین مقام منافق و مومنان پر مجلس کے نہ ہو سکے کا دیرے کی دام و مینان دینی دم و مینان پر مجلس کی اسی حضرت ہے سر وال مومنون یا ذکرل بریلیان کو ضد دخلی شول لیکن شیگان رو چت گل روافظ ایول مومنون نے مراد دی آل بیت آل النبی قابی رسول والمومنون آغا آئیم مشری دا غیب دان بھی کنا دا زر ناگر دیخنا اور یہ حدیث پیشی کل دار جمال شادی سے بیزر کی راوی ابو داؤد ترمذی کے اور عزت علی اعمال امتی حسنا و سیوان امان دومت ما تر پیش کر بل ویب کیا یہ اجور دومت را تر پیش کر منگیا کو پیش کر مانی فرش سے تر پیش کرو چستا دومت ددی عمل با دا بدلئی ددی عمل با دا بدلئی دریا مل بدا بدلئی مدافلے اسے نو پیش کرے چپلان کے سر بدا عمل گئی دیندار جہاں حدیث ضعیف ہم دے سندن خطائے سے کبرا کی ہوئی دا ضعیف دے نبی غیب دان نہ دے المومنین غیب دان نہیں بلکہ غیب دان کو اللہ رے سے ستر دین ہے لا عالم الغیب پاگلان تو بڑا نرس پیش بشیتا کو آغازات کا چپٹ اور کارا عالم نے خبر بم کی پائے جیسا عمل گئے واخرون مرجون لامر اللہ دا دریم قسم دی دام صحاب کرام ہوئے بریم تنا تھا پڑھائی نہ بس دا غلطی ہوا جاد نہ پائسل تبوک سے لان لڑل جا سر میں دل نظر نہ تل درسو سر میں جستا پائے وہ جوان نے تو بہن دے روس تو سوا خان تو بس ان سوال آ گئے دائی بارہ کے اوپر حدیث بخاری کی راج نو کسان سدم مر جاؤنا روس تو شیرین اللہ فیصلے تان مر جاؤنا لے امر اللہ ارجا سے کوئی تاخیر مؤخرین دا اللہ فیصلی تو سشیری یا با اللہ دیل عذاب ورکی یا با دلی توبہ کر لیں اللہ اے تو اے حکمت نوالا وہ لی دیلہ توبہ نہیں اس طلے کر اللہ اے با عذاب ورکی ما اے توبہ لیں یا با توفیق ورکی سے توبہیں معلق اکرل تنزو سرے پرے معلقوں حکم شو صحابہ کرام ہوتا شدی سرا خبر ہے پر مت ہوئے سلام جواب مور کا ہے دا زجر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نہ قطعی زجر بولے انت کتا ہے یقیناً معلوم ہوا شدی توبہ لانے آنے را قبول شہر نے توبہ اس طرح اور جہاد ہو تو تبوک پر جائیں نفیر عام ہو اگر جی پرے خیرے گا ذکر جی سر حکموں کے بئی کار تھا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا پورا منافقان پنجن میں اس کے ریڈیو سرا زجر بیا منافقان تھا وہ لے دیکھی مقصود دے تقابل دا عمل دا منافقان و دا مومنان ہوں سکون ہوئی سدا سازی سے جات نہ پاتے سے بے منافق شکر نہ نہ صرف پاتے کے دل نفاق نہ ہو منافقان کی نور خوی نے بھی اگر داری والذین اتخذوا مسجدا ضرارا آکتان چی جو کرے اور گئے اور جماعت ورتا ہوئی اتخاذی دے دکن اتخاذی شیشن شی یہ نمر بلکہ لگا اتخذ اللہ والا دم جماعت نرے لیکن نمی والے جماعت کے خیر بوڑے پہ لگو رہے سیدھا مسجد دے دا مسجد غوثیہ رے دا مسجد حنفیہ رے تنہونے والے خیر اتخذو مسجدہ سار دار اس طرح پارے جو کوئی زرارن دا پارا دا ضرر دا مومنانو دا پارا دا ضرر دا دین و کفران دا کفر پاکی دان اور پارا دا جدائے پمین دا مومنانو کے اور پارا دا مرشدہ کا چاہے چی خلاف کرے دا اللہ دا رسول اللہ مکہ نام دا جماعت سنگے جماعت تے دیکھ خدا مقاصد دی غلط یو خو زرارن زرار سرے مانے زد پارے جو کرے رہے ہیں دین دا سر رو گئی بس زد باندھ رہا کرے سوگا پلان کی سر عزت سے اعناد سے بس جان لے جماعت جوڑ ہوں بیا اور پسے ہو کفرن دے کافرن دے جوڑ ان کی کافرانی بریم دائے مقصد دے سے مومنان دی شہر ودی کے دلے پیدا کچھ سبارا جماعت پر جنہیں سبت پر جنہیں کم بشی لے غرض پر کدارے سدائے عرب اللہ و رسول و مشرک ملارے مقتد ملارے اغب تقرون نراجی و داب داب مورچین ارساد لمن حارب اللہ دے بار رج داسی جماعت آغا منافقان جو کرو خا گر دا مطلب نہیں چھ مسجد زرار کے دا سلو شرطن آر وقت کے پکار دی نا دے سلو کے چیو راشی کرن پا حکم دا مسجد زرار کے جساس کی دام سلیلی کے لئے راہ کام ان المسجد المبنیہ لزرار المومنین والمعاسی لا جوز القیام فیہم ویجب حدمو اور جماعت سے زرد مسلمانان لے جو کری گناہوں لے جو کری اگر تمسجد زرار ہوئی نرول واجب دی کم جماعت سے تزد بانی جوشی زرار شاہ کم جماعت سے کافران جو کری تو کفر پاکی لے جوڑ دے مانے منافق جی کا زرار سے کم جماعت سے دلے جو کرے سدا مومنان جو محلکے وہ لے اوز احمود کی ور بچی جدائی کو جو پخوا کی اور سر بل جماعت جوڑ دی فاصلہ نہیں لے بل مقصد دام زرار سے بل جماعت سے دلے جوڑ کر کہ ورے گدی جماعت دماہدین پنج پیران کے خزنگ مولانا پری منگا بزان لقل مدارا ولو اگا بدا شرک بدت تقریون تی ناغر پار جماعت پکار دا جماعت دے لگو نام زر زراری کن یہ جماعت کا اس نرو تھی کہ جی تاسو بڑی جماعت کے دوا دانے نکوائے اور تاسو بڑی تبارک اللہ جی نوائے اور دے وجہ منگا بزان لبل جماعت جو رو خوا وہ زور کرا مسجد نرے دا اتخاذ المسجد دے دے تو زرار ہوئی بیا اقتضاء و صراط کی شیخ الاسلام لکھی دخل فیق میں مسجد زراری من بنا بیتم تضائی دہا مساجد المسلمین کل مشاہد دا پا قبر نمانی سی جماعتوں نے جو کری نی قبر مخ کی جماعتوں سے جو کی ولی دا غی مسجد دا میت دا تازیم دا جو کری دا تم مسجد زراری دا خو شرک لا کفر لا واسطے جوڑے گا درگاہوں نے جو کری دام سے رزرار پر مشاویری کتاب الاقتضاء کی ہوئی دا دادا منافقان و تبوک پہ غزا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چنگا جمعہ جو کرے لیں اور زنگا باری مردی اللہ جمعہ کے نلے رہے تو مسئل قبا سے نزدے ہاں کتراشو پائے کہ وہ منہ کے استطاب رکو کا تب دوام کے اور استطاب ہوئی تھی ارے گھر تبک نہ واپس سمجھ جا رہے تو پلار کے علاوہ حیران سدا خودی جمع کی نہ جو کرے خام خا جی وہ قسم نہ کری تم گا نڑے راد کرے مگر خنیت خوش نہ تم کا مطلب کرے دا خواہ سے تم کا پخنیت پانی جو کرے وہ اللہ خبر درکی سری درو جنی اللہ ہی دیر درو گئی ہوتا کل چلا سی جمع تم لا تقم فی ابدن تو نظری کی پری جمع کی چرین وہ ندری کے دام آنے سے کہنا بکھے بولا پوجاری دوان سے پناس مجھے اخلا تقم تو تم ویلی وہ لا تقم مانا چڑھتا ہوں ندی سار نشے پگے مانزل اور لڑ نشے مسجد زرار کی مجھے تھی لا تقم کیا بدن بولے نور جماعت میں نشتے سے کم جماعت کا بزم ہوئی لمسجد انہوں سے سال تقوا میں نو والے یوم خامخا اگر جماعت کی بنیادی کے قدر سے توحید داول روز نام اگلا ایک جیسے تو پائے کہ ادری گی نمان زل پارا اگر مسجد سے سال سرے جو کہ تمہارے وایت راجی دوارا دپارا مسلاق میں اول دا مسجد سے سال سرے مسجد قبا اصل تفسیر دا مسجد نبوی تم شامل لے مصداقن لمسجدوں سے سالت تقوام واحدین شکر ہے اور جماعت کی توحید تنبی واحدین نظام نے جماعت جوڑ کیا اگر دائے لمسجدوں سے سالت جمع کی چرا دا تاریخ نہیں لپکار نے دا کال تاریخ سے راور کم جانے جو رہو داور کم جانے جو رہو مسجد زرار سے چا زمکر سے راور زمکر رہا کرنا دا بل چا زمکر نہیں چی کہہ اول یومان دا تمہارے تاریخ دو خان چاہے پلان کی جانے بھائی صاحبو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شے چاہے نبی شیرے اگر یہ تو قرآن نے استنباط ہو رہا قرآن پاک کس طرح چاول اول زکال بسی من اول یوم اول یوم حاغت آج چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ترار سے دلنے پتہ لے گرے چیزم کال بد ہجرت نے شروع کی زکم ہوا تو سنے ہجری آئی ہجرت نے حساب شروع شخص دغس جماعت صرف پائے کے ابرے گا پائے کے مرگری میں مزے دار خلق دی پائے کے ناری نشتا خاجیبہ معاہدین تو ناری نہ ہوئی آئے فخریدہ خبر سے زان پاک ساتھی زان پاک ساتھی ظاہرا نو باطنا آئے اور دس کئی غسل گئی آئے استنجا گانم گئی یہ پتا زان پاکی بشر کو بدا تو اللہ کو خی داسی پاکوں کی افمان سست بنیان والا شفا جرو زنہار افمان سست بنیان والا تقوا من اللہ اور رضوان دا اس کا تقابل لے اب تو حکم بیان کر لا تقم و تقم وہ سی زکم ہے تے بڑے دوار میں اس کی فرق دے تو دا فرق اصل کے سروں نے دار آباد ہے دیکھا مضاف حضف دے اب بنا و منصف اے آبادی رہا چاہے چیخر بنیاد دا آباد ہے جماعت پا تقوی دا اللہ نو پر زامن سے آدھا غم برد آبادی غور ادام او کنا آبادی دا آگا چاہے چیخر بنیاد دا ہے پا غارا دے او کمر گرنگ مانے چی فستوزے پائے سرا پو پور دا جاننم کے شفا جرف انہارن شفا کو طرف تو جرف سرے کمر دے سی دلان دینا خوڑے لے شیرے دلان دینا چکم کمر اخوڑے لے شیرے تک جرف ہوئی ایسی کمر نہیں ہارے ناغا غرزی دوں کی چیر پاس پہ ادھے گے دلان دے وہ غرزی دے پہ دغزے بانی دیدہ جماعت کے خرے جانم کے اللہ ثواب نہ اور کئی بڑی جمع سن دے قوم ظالمان الرام ظالم قوم بے جمع ثواب دی مومنان حکومت ہوگا نا رسول اللہ علیہ وسلم صاحب ہوتے زی شیروانی کو لا بس لا رس لوٹی لوٹے کر لا زالو بنیان ملزی بناوری بتن فی قلوبہم لا زالو بنیان ہمیشہ بھی آباد ہے داغی ہوا بازی چیری جوڑا کرے وام یہ غصہ دئی پجنوں کے تردے پورے سے ٹکڑی ٹکڑی سے جن لائیں اعلان سے ہی بمانے اعلان اور خطان زر ٹکڑے کے در سے مرتا ہے دادی چکم سے جو کڑا ہو گیا وہ لروان کر جو پجنوں کے غصہ پاتے سے غصہ پر مرگ پورے بجا سے ہو سکے اللہ پورے حکمت نو آ رہے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ داؤس ترغیب سے جہاد کا اس تفصیلی آیت کے مجاہدین شان ذکر گئی دائی بشارت ذکر گئی آیت کے جو دعا تھی دی مسلب کے آشرن کی عشرن لس پلس باندھے لس جو زگانے ذکر کی دا مجاہدینوں اللہ صفات ذکر کی دا مجاہدینوں خداون سرنا صرف مومنین ویلے صرف مومنین ولی صرف جنت ذکر کی گا صرف جنت چنن پر صرف ایمان کر دے اور اس سے بیا مومنین صفات کا ذکر کی دوارا چنو کہ لس صفات اور لفظ جزا گانے بھائی مانے لفظ تاکیدات کی وہ جزا یقیناً اللہ غسترے دے ایمان والا نہ نفس نہ لائی مال نہ لائی پرے بدل شدیر پر جنت دے دا مجاز دیش طرح تجارت سے اللہ ای مومن چی نزان خرچ کرے پخدے مال خرچ کرے پخدے اور بدل کی جنت آغسترے تب سودا کر رہے تھا ادا تجارت کرے دا جنت دا بیٹا تجارت لے سورہ سب کے اویلی شدارے خطر تجارت دے دا گڑھ تجارت دے سورہ سب کے لسم آیات کے ہیں یا لذین آمنوا لدلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون ایمان سر بجا دیا گئے گا دے حکم اور پسی جا دیا گئے کی چیو قاتلون فی سبیل اللہ دا مومن سنگا نفس خرچ کرے سنگا مال خرچ کرے رہے جنت بولے اور کہیں دا سے خرچ کرے سے جنگ کی دا اللہ دین نہ پارا فیقتلونا نوجی دشمنان کافران ویقتلونا دین پک شہیدان کی کلب دے مرشی کلب دی سوک مرشی بس دا سودا پدے کے نفس ام خرچ ہم پڑے کے مال ام خرچ ہم دایا دے جنا لا دل جنت ور گئی دائے رو جی جنت ور گئی اس دا جنت سے ایک انسنگ اور گئی وا دندا وا دکڑ اللہ وا دان علیہ دا اللہ پہ جی مبان رام حقا وشنی گر زولی رام پتوراتو پہ انجیل اور پہ قرآن کے دان اصول دے رو فادار دے بخت اللہ اور بانی دا اللہ نام نشت سے زیادہ فادار پس خوشحال سے پدے معاملہ پلان ستا سکرے دا معاملہ دے بخت دے فران ادا ورے کامیابی دام العظیم و لے دام وہ لس خبر ماجیدہ جیدہ اکرے لس کم دی ان اللہ اشترا اللہ مشتریین پس مشتری بے نلم جنت پرے بانے چی جنت دے در لہم دو خبر اس میں بین دارے چی وعدن سلوہم دارے علیہن تینزم دارے حقن پزم نے فتوات والانجیل اور قرآن وم دار چمن اوفا دی اتم دار فستب شروع نحم ذالک الفوز لسم دے العظیم دے تاثیرات اشرا ہوئی تم رکھنے کا خبر تاثر قوم تھا وہ جہاد ہو کے کہنا وہ سوئی یواز ایمان نہ اور سر نور صفات رمضان سے پیدا کہ ہاں لس صفات پر مجاہد شیویا الطائبون العابدون الحامدون السائحون داری سے توبہ اس طرح دار قسم گنانا خاص کر کے شرک بگڑنا العابدون بندگی خاص کی اللہ لڑان عام لفظ عبادت دوسرے عبادت تھے دان دامن عبادت تھے کرمال عبادت تھے بندگی کی مشغول دی الحامدون بخدے حمدون کی بجبم ہر نعمت بنے الحمدللہ خدا تارا کرے یا اللہ تارا کرے السائحون سیاحت سے سیاحت دومت یہ حدیث کی راضی الجہاد کی سبیل اللہ السائحون گرزیدن کی جہاد دپارا جہاد دگردی قتال دگردی نمسلی دہشاد دپار گردی یہ تو سائح نہیں دے تو طالب العلم ہوئی چیز دی طلب دا علم دا قرآن و سنت دا پارا ابن باسی سائح سائحون تو نہیں روزے دار رکو کو ان کی اور سجدہ کو ان کی امر کو ان کی خلق و تاز نے کہ نمانا کو ان کی دا بدائنا اسات ان کی پریٹے و سجدن کے لحدود اللہ دخلے رپولوں دالا رپول لحاظ تھی نزیر اور قداسی ماندار لرام غرد لس تلکا شرطن کاملا المومنین پوری لس صفات سلکن دا صفات زان کی پیدا کے نبیان نلوم الجنہ نبیاب جنت کامل طریقے سر حاصل کے پری کے اللہ مرونہ بالمعروف ہوا ناہونا للمنکر دعوے پچولے ہوئے ہیں والناہون علی المنکر یہ کو حاد الارواح کی ابن قیم حاد الارواح اوئی دعوائی تو جمع پارے ہوئے لعدم الاکتفاء بأحدہما لعدم جواز الاکتفاء دائے دوار ذکر ہو رہے چی یوک نہ پورا کی یواز فامر بالمعروف کار نہ کی یواز فنی یعنی منکر کار نہ کی بارا بکے ہاں وہ ذکر جمع پارے ہوئے دعوت دوارا جمع کہے بل بعض نحیانو وائی سمانیہ ہوئے غیت نحیانو قطنہ ہو کی نہیں شہدہ دا عرب و عدد داو سے شمار بے کاؤ کاؤ اتم دے تبزیر سے ابن وہ بے تفیرے دا سی بے یو دواتری سلور پنگو اشپگ وہ آوتا دا سی بے ہوئے دلتما تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکیون الساجدون العاملون والناهون عن المنکر وہی سمانیا کل وجوس سورہ زمر کی مراجی داول حافظون لحدود اللہ پتول والے تفکم لحدود اللہ دا اشارہ سے دیتے حدود اللہ فی حاج الامور توبہ کے امدہ خدا پولیش کرے عبادات کے مشترے حمدن کے مشترے رکو سجدہ کے مشترے امر و نہی کے مشترے پر یہ تو کہ بخدے بحدود لحاظ کے یہ افراد تفرید میں گئی ہے ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین دار تبران للمشرک داول ذکر کر ربط داؤں مومن و مجاہد زان خرچ کرو مال خرچ کرو جنت دپارا دل تو ادا سے لے سرے دے مومن مجاہد چکر در رشتہ دار سر بیکاٹ کرے دوجہ دا شرک نہ دا در صفت تے چال متبرون عن اہل شرک دا دا سے مومن آن دی چھ شرک والا نے برات کرے رہے بخاری کے حدیث راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل شہبو طالب کے دوفات بہت کے ابو جال نو سر ناست وتر قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله احاج دا خدای پر دربار کے بپائے حجت جی سب خود تو خود اگر ہوا ہے گا ابو جال پہ ابا طالب اتر غمان ملت عبد المطلب دفلال دن نکو دن پر نہ دے گا رہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لا استغفرن لک ما لم انہا زبا دل استغفار غارم سے سو نیم منشے دایت نازل سے سوال اسے ایک دارے دایت کو مدنی ہے اواقر ابو طالب خلا مکی رہ جانا دی صورت کے چاہیلی شد آیت پر کی مکی رہ جانا زیم قولداری شنہ دا آیت وزن نازل شہر ہے کل کل دا سے پورشتا متقرن نزول تبلیغی ذرات نہیں ہیں منکرم کئی ہاں امر بالمعروف ہم کئی دوارہ کارہ کئی خدا چل جدا جدا طریقہ ہی کنا ستاشان خالص پنج پیرے کے رہے ہونی شیئر کرے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین دعات مدینہ کم نازل و مکہ کم نازل دلے کی عوض نہی عن الاستغفار نبی جائز نبی لرام مومنان لرام چی بخن لے طلب کی مشرکان لرام اگر چی ریخ پلوانی پس آئین شفق کارش ودیتا شداری جہنم یان گر گئے کہ دو مسئلے دا دو تفسیر ہے ہو نفی نہیں دا استغفار مشہور استغفار ضرورت ہے کیا خدای وی بخی مشرک دوبارہ بتانے سے خدای وی بخی کپل دی کپلار دی تیری نکلی منانا ہے سے خدای وی بخی ولی میں بعد ما تبین لہم سنگ واضح شوئے رمانے پر دلائل اخکار اللہ کہ مشرک سرے جہان میں ملے اللہ ان بخی میں تولے اور کہے شکر ہے بخی غیر ممتن سوالی نہ ہم کو ہوگا اگر سے ممتن بالغیر دی اللہ منع کری مت ہو رہا سوال داموں سے سوال اللہ سپور کر گئے شکر ہے پلان کیا مشرق کو بخی مشرق سنگ ہو بخی وہ مانا دیکھے دار استغفار نہ مراد دے تو طلب دا ہدایت کردا سی نہیں استغفار ذکر سی مراد کے ناغ مسئلے ہی چاہ سبب دے استغفار دے اصل ایمان ہدایت میری دیار تبین و مراد سے نزول دوا ہے پا شرک دے سڑی پا موت علی شرک نری جائز نبی لرا مومنان لرام چاہی دے طلب دے ہدایت دے مشرکان لپارا کئی اگر کا غیر اشتداری پس آئین شدی تخکار شوا ستا بھی جہنم یان مانے دار امر پا شرک بانی یا دا مشرک دے خدا ہوتا ہدایت نہ کئی دا خبر بیا خاص دا من تو ہو دا پتہ والا گلائی کہ کل سڑے امر سے پا شرک بانے دام نے شیرے سے خدا ہوا بخی دام نے شیرے سے خدا ہدایت کرتا ہوں کہ من تو تو ہدایت دی لیکن دام خاص ہوا چکل وہ راغلی پر شرک دا وچ دا سڑے تو بنو باسی نو ولے ولے ہدایت سوال کیا آغاز کے منع آیت بائے پر مختص ہو دگا آیت کی دوارا معنی صحیح ہوئی اولا معنی پر تھیڑے رواز ہے تو جو دویم آیت کی دویم معنی بہت واضح ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایام سوال کے اسرائے چتے مشرک لے استغفار مغاڑے ولی ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لگو کلو لائے مشرک نہ ہو سو سوال لے جواب سوال اللہ تعالی ترتیبی جواب دی یو استغفار ابراہیم ہو لاوالے کو پڑے وہ آدھا کروا یہ داغے پر خودل دیا اگر تو یاد نہیں سر دارت ابراہیم گئے اس کے پار پر خن نے کہو یا انہوں دو آدھے دو جنہیں کہو اگر وقت ہے تو دا مسئلہ نو معلوم اللہ تواہی نو کرے ہر کلے چور کا خدے کارکڑ بیا بریشے ٹکانا مانا اس سے پانی بنائی منسوخ شدہ مان منسوخ بانے دلیل منیسا حضرت ابراہیم واجد وزائے کرے اور دعائیں بے وزائے دار نقل یہ وعدہ ہے سورہ مریم کے لا وہ سلی خیر 47 سورت مریم لال نو سچی گی سلام علیک سا سفر ربی انہو کا نبی حفیظ لال زخم تال پاربا درب نہ ہدایت وارم چکرے جو بفیم دامان دیو سر وعدہ اکڑا دیو وعدہ سورہ ممتحنہ کی اکڑا اگا وعدہ ادم ذکر دو سلو آیت کے سورت ممتحنہ ابراہیم علیہ السلام اللہ قول ابراہیم علیہ لا استغفرن لک قول دے ابراہیم پلار کا جذبہ دل بخنا وارم وارم بہت وعدہ اکڑا دخوا دوا بیا استغفار غفتل لے گا دعا دے استغفار چکرے گا نائم جزائے ذکر سورت ابراہیم کی یو سلی انت ظاہر دادا اگر دعا غفتے یو سلی 41 ربنا فلی ولی والدیا کی ظاہر پلار داخل ہوگا سورت شعراء کی بالخصوص ہو رہا ہے سورت شعراء اشپد اتیا 86 پائے کے خاص پلار دنیا رستے وَغْفِرْ لِهَدِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ یا اللہ زمانے پلار کا ہدایت کی اس وقت چرے گمراہے دعائے کرے اور تک دائے نشہ کرے اور سننا نو اس کے پار دے ابراہیم پلار لڑا مگر دواجے دوا دے نو سوا دے اور سرکڑے اور ہم ہر کلے چیز تواجے حسوا دخدے رو طرف نہ چیزا دشمن دا اللہ بے توبہ نو باسی نو تبرہ منو جاتے نہ بے زار سے ہوں من ہو مانی من الاستغفار بے استغفار کرے خود اللہ نے خبر رہا کرے چاہ استغفار پہ خیر گیا دا تو سنگ واضح سے چدا رکھ دے دشمن نے یا ہوا ہے لڑا لے شہ ابراہیم بدے دائت نے نصیب کی دعا بس کا یا تبین لہو انو عدول اللہ تبین امانی انو ماتا لشرک اور کبھی چاہ پر شرک مرش دیکھا پتہ ہو لے گی تو بہن نے اس طرح تبر رہا میں بولے خان دے اشارے کے بنتا قرآن نم شرم نظر انو آدو للہ تبر رہا میں اس دیو کی ارکل سدھ دوازش ہوا ناغا کو پری خود دوار استغفار پس تو موت داغا نا پس تو تبین نہ دل کے مال پہ ویم مانا واضح کہ استغفار نہ مراد طلب الہدایت دے سبب للاستغفار ذکر دم سبب مراد کے سبب کلگا سکی حضرت ابراہیم چی زبد اللہ بخانا وانا حضرت ابراہیم دیاوی یا رب زمان پلارو بخی اولی دافت ہوتا نشتے چی شرک نہ مخلی کی التویلی سرم اغفر لذین نو کان من الضالین ضالین لفظ دلیل پر اس اغفر نہ مراد ہدایت ہو ذکر دے کہ بلا مانتا رول مانی وغیرہ لکھی چنو اس کے پار مانے طلب دا ہدایت دا ابراہیم پلار لڑا مگر دوا دے دوا جنو اور کرے چھ دامت اخکارا سے چھ داد خدای دشمن نے اللہ اور کہے دتا ہدایت نے نصیب کی نے دیا پرے خیر دعا دی ابراہیم دا دعا دا وعدہ والی کولا نا دا دعا سلے کولا جواب ان ابراہیم الاواہ حلیم اواہ معنی مفسرین دے لی کی اواہ حسن کے دا اوہ نا سرے مریضی نازے اوہ اوہ کئی خان اوہ اوہ ہی داغا تحیت المریض المتاوے نو عوام نے مراد سے دے یو دے کثیر الرافت قتل قلب چسرے نرے نرم زرے یقیناً حضرت ابراہیم نرم زرو دیر صبر نہ کو دار ابراہیم سو الخاجے خوشبو کو ان کے عزیزی کو ان کے اللہ کا ڈیر صبر نہ کو یقیناً ابراہیم چرے اوہ اوہ کو ان کے اللہ تا اوہ اوہ کو ان کے ڈیر آج زیر مستقل اللہ بلفظ الاوہ بخاری آگے پار شیر راو لے دے دے مانا کہ اذا ما قمت ارحلها بلیل تاوہ آہت الرجل الحزین غم جن مری سڑے سے اوہ اوہ کئی جان حضرت ابراہیم دڑیر غم اللہ دو جے اوہ اوہ بگو نو اوہ دیر سو فلا ورطا فشیر دا مشرکانو ارے لے صبر ہوں گا لاری ویلی پلاری شری لیکن صبر نہ کی وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ددی آیت ربط سے معنی سے ددی کے اشکال دے ظاہری معنی سے احسان افتائی مطلب گران دے نو اللہ دا معنی دے ظاہری کہ گمراہ کی قوم پس لانے سے ہدایت تکڑی حتا سے بیان کی دیتا ہے سیدان کے ساتھی یقیناً اللہ پار سے پوئے دے زمانہ اللہ قوم نے گمراہ کی پستانا چھ ہدایت و تکڑی تردی چھ بیان دمایا تکون اور تو کی نبی گمراہ کی مانا خوشی دیا ہدایت اور تو بیان نمک کی کرے جواب دار داخل کی تسلی دا سوال داغ دیا دا جواب سوال ہی کہنا کہ دے نبی ہو دے مومنانو یا ابراہیم علیہ السلام سے مک کی کمی دعا گان وقت لی دے گناہ کرے دے تو گناہ ہوا کہ مک کی کیا سوال کری کیا خدا مشرے کو بسے دا سڑے گناہگار دے دا ایک جواب کی نہ سڑے گناہگار حکم کے اللہ نہیں راجی گلی داغے نہ مک کے سڑی ارتکاب کو نہ وقت گناہگار نہیں ہوئی کی کر سورہ انفال دا مسئلہ پیش کرے لولا کتاب من اللہ سبقا ای کہ دا مسئلہ ہوگا دل تمہارا مطلب دے وما کان اللہ لیذل قوما مانا بے بھائی ند اللہ تعالی سے گمراہ حکم کی بے قوم مانے دل تو حکم دے گمراہ پس تائنا چاہی تے ہدایت کری یہ مسلمانان مومنانی پیغمبرانی اللہ پائے حکم دے گمراہن نے کہی حتا کی چ بیان ورتو کی دا رسیس سے دی تزان ساتھی او بیازان ان ساتھی دا بور پڑو ہے بیازان ان ساتھی تفسیر نجوزیوں سے لکھ رہے فلا یتقون حتا اے بین لو ما یتقون فلا یتقون مانی یہ سری تبالا کے گمراہ ہے پس ہدایت نہ کہ مسئلہ اور تو بیان کی اور غزان ان ساتھی نے دیا رسو ہوتا ہے کہ تو گمراہ ہے نکلے کہ اللہ مخیل نہیں چھتا سے استغفار مغالے نکلے سوڑی غیر تناف میں نہیں گنانگا یقیناً اللہ پار سیس پوئے دے یقیناً اللہ رب بات سید اسمان رزم کے رہن جو انجی کول امر کول کہیں نشت تاصل اللہ نے سیوا سو حفاظت کن کے بچکن کے نمددگار عالم پار سیس اللہ بادشاہ اللہ محی ممیت اللہ اشارہ دیتے چھ مشرک دیر بھی گناہ کرے گا ذکر در پارا دعا موائے منک رہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین دام آغا مسئلہ را رانو نبی مکی ویلی زبا دعا غوارم مشرق لا دا گناہ نو سا مکی ویلی چھنا ندا گناہ نرے ما کان اللہ علی ذل اس اللہ علی ما دا نبی ہر قسم دا چھتی امام آس کری دا شان ہو رہا بیان دا شان دا نبی اب مقصود پڑے کہ رستنے خبر دا اغسر ذکر دا توبے دا سلاتاو اگر دو کسان توبہ اپرا لہ قوائیتو نے جدا جدا کرے لے دل تر تاب جدا مانا دا انتا جدا مانا دا لا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار تاب مخير دنگویلو توبہ مستلزم نے گناہ نہیں چاہے گناہ کری بولے دے کے تبو کے نبی سے گناہ کرے مہاجران سارو سے گناہ کرے اسی نے کرے دیام اللہ ایک تابہ بولے تابہ من خففا یقینا تخفیف راوس اللہ پر نبی اور مہاجرین پر انصار آج اور سر تابے داری کرے واپس آپ کا تنگ سیا کے پر سائن چین دے شکاگش زونا دے اور ڈلے دلیم بیا تابا لہم اللہ میں ربانی پر ڈل ابانے موکڑا نک لگے کڑل اسم تابا بھی اس کا دبانے تب کا مانے دے سخ وقت اور تبو مہاجرین انصار اور تبو یو ڈل پکی ہوا کہ نزدی ہوا سے ہوئے کوکشے ہو کو کوکشے ہو ہونا ہوگا بولے اللہ مضبوط کر دغا نبی دا مہاجرین اللہ پہ سان پیارا ہو لقد تاب علیہم اللہ یہ شفقت تم کہ میرا بان والا الثلاثہ دیر مستقل تاب ہے و تاب علی الثلاثہ فی الذین خلفوا دیوان اللہ تعالی دی کو گناہ کرے ہوگا پنزو سرگ محلت تو نو سے توبہ قبول ہوا اللہ میرا بانی کلا پائے درو کسانوں خلفو مانے خلف امرهم سرائی معاملہ رسو پاتشی ہوا جو مانا دا معاملہ پنزو سرگ سوشے ہوا دوے مانا دا دا خلفو خلفو پاتشی دے جاد دا تبوکنا دما خل چار کل پاتے شل کنا معاملہ رسو سن ترائے سے تنگ سے پائے اسم کا سرد عرب والی نام مل دفرے سے تنگ شیر خبدان اور تنگ سے بدی بانی بدی نہ سنم زون ایم تنگ سن حدیث کی راضی مومن اور مناسب کے فرق رہے مناسب سی گناہوں کی ندا مثالی جگہ پپوز ہے مشی ادا سی کی ہاں میں اس پرواہ نے سر دیا امومن سڑے چی گناہ کی ندا سی لکہ کانا تختر جب علے لکہ دغرد لاندی چی پرو دی چی سوتے نہ بچے نہیں تو بے نہیں اس لئے ملک کے تنگ شیو خدای کا دارا مومن صفت ہو ولی سنو بدی دا یقین ہوں چی نشتر زہر پنایا دا اللہ دا عذابنا مگر صرف آگتا رہے ہیں دا خدای نہ بچر تا تختے خوال اللہ تا وہ تختے کا لا مجھا من اللہ الا الہ مسمت تابا علیہم ارگر سے دا تنگ والے پر آگئے دا یقین امر آگئے دیا اللہ پدی بانے رحم کو اور دیا پارا چلی توبہ واسی تابا دے کسر وفق لیت توبہ توفیق دا توبے اور کن دی توبہی سیفن اللہ توبہ قبل ان کے مہربان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ دابل ترغیب دے للجہاد آیتوں کے مسلسل ہو سا ایمان والے اور اللہ نے یری گئے دوم والا تقوا پر تقوا میں نکل کے وہ کنو ماں صادقین اور شہر مجاہدین مرغوین صادق دے کسرے مجاہد اولی جہاد تصدیق بھی ایمان نے کہی کہ دے والے جہاد کے پتہ لگا سیدھا رشتی نے مومن دیا مگر مجاہدین مرغری شہ اولی شہ ماں کانا لیا للمدینہ دام ترغیب دے ما کانا لہل المدینہ تے ومن حول من الاراد ان یتخلفوا عن رسول اللہ نبی جائز ہے مدینی والا لرا ساتھی را بان لشان اللہ مسلمان آن لرا چپاتی رشید رسول اللہ نا نبی ققی دی اقفت زاننا داغت زاننا مانا جی برا کلکی و غزالہ رسول اللہ روان نے ولی دا مدینی یا سڑے آپ بار ہو سڑے ولی پاتی کی تو بولی پاتی کی پدے با پاتی کی ستا نفس تا تا خوب دے ننا لائر غبو بے نفس من نفس زان با نخو خی داغت نفس نام داغت زان نبا زان نخو خی چاگت تا کالیف تیری تو بولی نا تیرے دا تقلق نہیں جائز چاگت زین و زان ہاں حکم پکی سو شرط دعوی زن لیا دانش پارشیات کے طور ثابت لی نہ زیبار یو بزان پیش کی کہ رسول اللہ ہوئی اکاوئی تمزن بس پاتی زید زہ وہ زہ دا جہاد سواب نہ ہو رہا دار سواب نے پار تل پکار دی دائے وزی نے ذکر کری زار کا بین لا یصیبہم داول ددے ہو جنا قرآن چل مشرقین ہوئے نے بےرتی تو کہ نہیں داخل خان بےرتی تو دعا والا چکر ہے اس ہدایت کی اگر بےرتی چ مشرق نہیں کرنا اگر پار دعا ہے اس سے فارم ہوتے سے بے دت تشرق مرادف کو نہیں کرنا ذالک داول حکم دے دادا میں تکلف دا فری سبب دے سے میرے سیدھے مجاہدین تندا ولا نصب ولا نصر والے ان اللغا دا اللہ پر لار دے جہاد کے ان قدم دی دی پر لار باندھے جو کہ سقی کافران لرام انا سلی دی دے دشمن نا سشے سلول مگر نکلی کی دی برا ددے پر سبب سرا نیکنے کا ملنا گرا قدم پر قدم دینے کا مل لے مرا تند دربان راضی نو نیک عمل تکلیف دربان راضا نو نیک عمل لگر آلہ نو نیک عمل پلارے چھ قدم دے دا سو قدم چھ کافر پہ گو سکی چھ گور دوری دا پنچ پیان ہو دے شیش ولوے پر بازار کی دے شیش گر دی پر این نیت بانے چھ گر جن ہم دے ثواب کی دارنگ دے دشمن ناس شیح حاصل کے مال دا غنیمت پہ حاصل کے سرے پہ قتل کے دو پہ قتل کے دا تیل اسباب دی دا مال صالح نیک عمل نہ ہو نیک عمل پیلی کلی کی داوجن سراجی نیک عمل نہیں بلکہ اٹولی کلی شو ہوتا دا تو نہ موت ہے دنیا والی کی ہوتا مولا محمد زمان سے دے مجبور کی دے سر بازار تو تیل لگ میں سلا تو جمع تھا غلام و شکام تو بوری نظم ثواب کی جی ہو سکی ہے غسکی دربان نستاخ سواب کی پرینیت چکر واسب پابس چکر مو اسے مداریاں ناگی لیتا سولت ہے زان خب گناہ کیسے ہیں بازار تبی ضرورت مزے شر المجالس تو پرینیت زکن سواب دیوشی یقیناً اللہ نے بربادی اجد محسنینوں دام مجاہد محسن دے لگے تن دے پدوانے تیری شیر پیادت تلے دے نور اعمال ہو رہا خرچ میں دے دی خرچہ لگایا ڈیرا ولا یقتلون وادیا نجی دی پہ میدان مانے دو سفر بتو دا پارا میدان مگر دغامت دی لکلی کی الا کتب لہم ذالک العمل دیکھ سوال ہوگا مکہ کتب لہم دیہی دل تو کتب لہم دیکھ فرق دے جدا ذکر ہو چند زان لچ والے لوگا تندا پسمکا سختے کے فوجل وہ دشمنی اور سپیر فوج دس صاف بنے گا کچھ تو خدا پلال کیوں سبب دے نے کمل دیا بھی زکو اور خرچے کون تیرے فی سبیل اللہ اقت الواجی مانے سفر جاد دپارا داخ بین ہی امن دے پپل کا کوتے بلا ہوں دولت اللہ اور کئی لیے جام اللہ سلم کان یا دیر پر چل دل بدلا اور کئی داستان آگا مالو چلی ہے کئی دائے بارت راجی کلا دے بنے سوالی احسن ما کان یا ملون دا احسن عمل بدلا اور کئی اور حسن نہ اور کئی احسن چاہے دیر بہتر دے اور حسن چلے ہم بہتر دے خیستر ہے دا حسن جزا ہمشتا کرنا یہ جواب دار کیا ہستن اما کان یا ملون دا اضافت بہن ہے دا دا دا صفت کے رد عمل نہ بلکہ صفت کے جزارے لیجیوم اللہ جزان احسن اما کان یا ملون جزاب اور خودی تا اللہ جزائے دے رکھ ایستا داغ ملون اسی دیئے کئی دا مال بے کار سنگئی خیستہ خیستہ مجھے نہیں جزائم آسان نام جزائر امن نہ کرے گا خیستہ جزا اور کئی یا کل آسان بمانے حسن دے تو آسن ہو تو ذکر امن کتاب و سنت مطابق نو آسن ہی کا دا مقابل دا حسن دے دیا وما كان المؤمنون لينفروا كافة دانیان کی جملہ معترضہ ترغیب دے تعلیم دے دین دے پارا گورے جہاد دے متعلق تو ایزے تجھے جہاد لگے جہاد لگے تو جہاد دے مزے کنا سبق علم لگے سبق علم دے پارا دے قرآن و سنت علم لو اخبار کہیں مسئلے عزت ہے قرآن عزت ہے علم مجاہدین تام نہ مسلم ضرورت پیش رہی تھا ذکر مسئلہ تو تعلیم پہ کرا رہا اس وما کان المؤمنون لینفروا کافا آیت بار سورت تو ترغیب علم دپار دے کل ینفروا کی نفر دے جہاد دے کا نفر دے علم ہے یہ معنی پہ دوئی ہے یو معنی دارا چلین فرو نے مراد دے نفر لل جہاد مانا بلا سیکھے اور مکھ سے ربط گلے مکھ سے رسول اللہ روان دے بس منگا ٹول لوں عیسو کو سنا پاتی کی ور پسی دائی سے نہ ٹول مزے ندی پکار مومنان لڑے سو زیری جہاد نہ ٹول لوں ٹول دے جہاد دفارا مو گئے ٹول لوں ہاں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ ولی نوجی دارے دلی بدی نہ سہ سام جماعتوں نے دیا جماعتوں کے سہسل آرشی لیتفقوا فی الدین گر یو دایت رسول زمانے سر لگول دی نبی آپ زمائر دا سکے تول خود اللہ کی ولی کل خوش پاتی کی اس وقت لڑ سے کہنا مجھے لڑ سے میرا اتفق و ضمیر دے تو ایسے تراجے کا دا تو ایفا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیبا پویا سن کی بدین کے اور دیبا یرور کی قوم پہ سے کل واپس راشی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاد و مکی اور پلار بطے مسئلی ملدگین دور کاربوش دویم دا پیغمبر زمانہ کی دا چکل نبی کھلی کی پاترے پیغمبر مدینہ کے خلق جہاد نو باسی نو تول دے جہاد دا نزین سر مدینہ کی پارشی ندالیت لولا نفر من کل فرقت من ام طائفت لیتفقو لیتفقو دلتا زمین بیا فرقے تراجے کا دا باقی خلق دا باقی چکلی کی پاتی دی دی با دینی زدہین دی با قوم نظر اور کیچے کرائی و در جہاد نو واپس راشین تاو کلی کی ناس یاوی جہاد للارن تاسو دلتا دینی زدہین دیکھ تعلیم لدین دان دے عام وما کان المؤمنون لینفروا کافا نہیں پکار مومنان لا چوزیدی دا علم دا پارا ٹول علم دا ٹول وطل ہنشتا علم تفسیری ہاں پریدی دا نہ ٹول فرض کفائی دے ولی نوزی دار دلے ددی نا سکسان یو ٹکڑے ہوئی جی ٹکڑان ٹکڑے ہو کم سمجھ گیا یو لرشی زری لرشی لاد بشی دے لمد پارا نصب کئی لیتفقو فی الدین دید پارا شرے با پیدا صحیح اثر فدین کے دننا تفقوی فی بدین کے تک دمان تکونا دی موئی نور سا دی موئی کو تفقو فی الدین مانا پلی دانا چخل کو لے گلے سزا تنگو جاشا اور شا حدیر حد تمن تکون مانے لم ختم کی اور قرآن سنت نیز دکی اب پریدی دا اسے راج دی دادا اسے بدر شی لے تفقہو فی الدین تفسیر کر سوی آیت کے تبی کی جاب تفقہو فی الدین فی الکتاب و سنہ قرآن سنت پتا سی طریقہ اس دکے سے پر ڈر پوشی تفقہو دے تی پویخ پوشی ظاہری ظاہری نا اصحاب ظاہر پشان ددے پس اصل سمجھ بانے حقیقت بانے زان پوئے کے ہر آیت کے ہر حدیث کے لم ہو رہا ہے تیا حقیقت ہو رہا ہے لے تفق فی الدین اور دین میں عزت ہے یاد میں دین عزت کے میں بیاہ ہوا ہے یار سے فری کی پاتی کی ہمارا کم جائے سی تعلیم گیرو کی نہ تب پاتی سی چیر گا کرے میرے پاخرے لیکن تاخیر بلا مرمانے عمل نہ کر ولیم گرو کام ہم تو خود دل نے مقرر سے تبس صرف دینا سن کا بس قرآن صرف دین نہ لے لے علم نہ لے لے قرآن اور بسے دعوت لے لے ولیم گرو کام ہم اندار جہو علم یہ رب اور سیخ پل قوم تا چکلا ہی تو واپس لرشن ورطنے سر بالتا مسئلہ شروع کی انہیں توحید نے بھی شروع کی کہیے شڑی ہو کہ نہیں شڑی کار سے کہیے مسئلہ وہ شروع کہے گا دانے چکلی تلرشن میں دکان شروع کیا تھا یہ شروع کی یہ رب یہ خلق منی نا تا تو سہرین نے نہیں ہوئے نا منی اور انہیں نہیں ہوئی چھو گوڑا دا شرط ویلے شرط کہ واپس لڑ سے نہیں دکھو نہ دم واپس کرنا لیکن ان نے ظاہر ظاہر پہ کن تب زی زی بکری تا خلق بیا رہے لال لم یا ضرور کے دیشی چاری بشی دے شرک و بیدت نام ایو ناروانا بشی جا تب ہم تیار سین یا اللذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وہ ذات میرے توانا کہ کہنا تو دے کرتا ہے اگر اولا ملونہ دا کتبا چاگا اسباب دا عمل صالح دین آگے لئے کتبا لہن بھی ہوئے لو ادا دویم ملونہ پخپل آمان دین ذکر دیتا کتبا ہوئے کتبا وہ خام خات ہو گلے ہوئی خدا بھی ہو کہے بلکہ نہیں دے بنزان پوئے گا اے ایمان والو دیال قتال مضمون ہو رہا خدا یہ طریقہ رہتا ہے جنگ کرے جنگ شروع کرے دائیں کسان ترا چتا سنزین زیری کافران دائرہ در جنگ دے جنگ چلے رف طرف تو وسیع کرے دانے چی نزدے سرے پریدا لے پسیدا نہ لاول نزدے چکم کافر مشرک دیستا پر امل کے ابھی سرے خطال ہو گئے انبیاء زیور پسیدا غرن ہوئی جی تاسو دے افغانستان میں خطال خبر کرے فلسطین سے نہ آئے فلسطینیان دا سیدہ بازی مسلمان کم خان تر سلے اور سوریا مسلمان اغاؤ دہری خوش ہے اور باطنی ماں ریاض کی سوریا والے جنگ ابھی بھی سوریا کے قانون دار یہ قانون پہ کی گیرہ بند رہا قانون دمل دارے کی گیرہ بکرے گا دے ملک ان میں گیرہ پہ خچار پہ ضرور ہوئے کرے گا اپائی کے ہوٹل بہ چاہیے تو باطنی اور حکومت داری رہے باطنیا دے ملک اسماعیلیہ لکھا دس کسان یہ اجان بہنوں کھڑے ہوئے ہوئے شیر تھا دہی سے گٹے ماں یا وہ گٹے نہ خدے کا نام تائی پوشا کار پوشا دل تو دان دم جگہ موڑی یہ لونا کو منل کو پاس دے تو جہاد نہ ہوئی ضرب تاپا نے آگے اعتراض ہوئی جی تاس آؤ پکے نہ آئے مجھے جی آؤ پکوائے کو تنا ہیلے سے تم نے دے لے جو آئے وَلَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا اُلِمُ نُودِي پتا سکے بہادرین غلظہ شجاعت کے اُلِمُ نُودِي پتا سکے سمانا ستا سے بہادر شاہ چاہ کرے بہادر اخکارشی فوش یقینن اللہ خاص مرگر دمتقیان ہوں سورت تراشی کا نمی یری آخر کی ذکر آج ذکر کی ذکر اور فرق بین المومنین والمنافقین کل چنازل سے اور سورت دا قتال قتال والی سورت مراد دا بعض ذریعی کم یستا صدارے سے زیادتی کو علب دی سورت ایمان جدی سورت دوزن بچا ایمان زیاد شو دا تپوس کرن کے دا انادی ہے دے ایمان دے مسئلے کے سازے کو دے پھر ایمان سے خبر ہو سوا دبانے بدل گی دلی کر منافق کو دی صورت کا سازے پتا پس سے لڑا دے نوائے جواب دائے مومنان چیزیں زیادتی کچھ دا صورت آئی لئی ایمان و یقین آگیر پہ خوشحالی جی پڑے چې خلک الله بل نه حکم راولېږ دا نه حکم چې منو جہاد دے تجارت جیوان عمل بکل آ کسان کی تزمین کی مرض دے منافقت زیاتی کی دا صورت آئی لڑا پلیتی دائی دا پلیت سران مکے انسان منافقان پلیتی رسن تو تری پائے سرو پلیتی نورم جات سی پتے مت بوسے وہ مات ہوں کا فرون اور ابھی میری پتا چال کے چکو پڑ گئی تر مرگ کافی لیا سے اولا رونا نمستری نسی کو لانی مرتا نو مرتا ذرا زجر و حال آیا دامنا سے کام سوچ نے گئی بڑی بار نے اصل اخراجی پار کال کے دل پر گلی اصمیت دسی حکم و جہاد تھا کال کے اوزل حکم اسی سے جہاد بغیر بغیر اسی پتی بانی دا امتحانی دیپ کے کلب پیچھی کلب درو ازرو نے شروع کیا دیا بھی تو بنو با کے انہوں نے نصیحت ڈالی دا اطمینان مراد دے با استطان میں بالقاہ تو اشد دا بل مراض ولو جا غرق اور دائی سن ذکر دا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَزَلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ کرے سنا جن کی وہ سورت بحث کی دمنا سکان و مبارک دا سورت سورت ان باحثتن عن احوال المنافقین داسی سورت کی پائے کے دمنا سکان ان تفتیشی لکدا سورت سے کہ منافق سرے کرے سورت توبے تکینی پوری باز باز اتان راضی کر کیا لگتا ہے بنگر اب سے ہوگا جو بندست یہی راستہ تاکہ مجھے قرآن وقت کی ستر یونا ہے کلی منافق بے داخل منافقان اس کی بدتے یہ بل تو ستر جو کے خان دی خواہ ازام آنزل سورتم نظر باز ملا باز اداوی کی حل یراکم انا حدن آیا اینی تاثیتن دیکھی یوشیرو نہ پیتی یوشیرو نہ بل نظر یو بلتا پا نظر بانے اشارے کی چاہے ہمیں چاہ تخکارو آیا من تا سو گوری او کنی گوری پیغمبر را تا گوری صحابہ را تا گوری او کنی یہ را غیر خونی گوری اگر پا قرآن مانی سنو نا کتکری چھ کتکری ہے سی تختی تینا سو من سرکی روان شی منافق مجھے ہو جاتا ولی کتا سی روان شی انو صرف اللہ و قلوبا اللہ دیدی سو نمہ رئی دی قرآن نزکر قوم دی سن نفی بدین خدا بزن علم والی سو قرآن دے دی کہا دا منافق حالو کہ ناس تو مجلس کی قلب سبائی رد سو روشو یو تلے قتل نو ناس تاپا پا پاسے رو بتختے دل لقد جاکم رسول من انفسکم آخر سورت ختمی اطاعت رسول اور توحید باننے ولی راستو جہاد چو مسئلہ دا قتال کیوان خدا کو بے مسئلے دوبارہ قربانی ہوا کر اطاعت اللہ و اطاعت الرسول توحید و سنت آخر کیا کل گئی اہل ترغیب اور گئی اگے کس طرح سرا ترغیب دے جہاد ہم دے یقیناً اللہ غلے اطاعت رسول رسول اللہ مانے دخدے پیغاموں نے راوڑی توحید راوڑے نے جہاد راوڑے نے من انفسکم تاسو دو جنسی ننا بشار رہے ہیں من انفسی کمانی من جنسی کم دے بشار دو ستاسو گنتا عزیز علیہ ما آنتم گران میں بدبانی تکلیف ستاسو کم سے ستاسو دو تکلیف در کرنے بدبانی گرانی دو منہ ابو جی ہاں یا خدا پا امت میں تکلیف مرا ہو حریص علیکم دیر رس کو ان کے ستاسو پہ ہدایت باننے اور خاص پہ مومنان دیر شفقت ان کے مہربان نے دا صفات ذکر انہیں ذکر کر اور ہاں دفع گئی یقیناً ناگر ہوئے تاؤس کا رسول تابداری ہو کہتا تب ایسا مجھے سنگا تابداری ہو کی دے من تخکاری نہ داخل نور گئی سر تمالک رہے من غم خادی کو انہوں تا خدد عمل نخکاری نوائن من انفسے کو مستاسو غم تا بشار دیں غم خادی پر آگل اللہ عبادت کرے جسنگ اکلیہ سکاو تھا دے پا رہا ہوں. بیا دکان نے سیدھا ندی بھائی ہو کار کڑی لیکن آ کار خمون تگران نے منگے نہیں سکو لے ہم نہیں سکو لے ہم نہیں سکو لے جواب عزیز نالے ہی مان تم عزیز نالے مان تم گران نے پرسود بانے ہوا حکم سے تاثلے تکلیف در گئی اب اللہ تعالیٰ پتا سمانے نہ نہیں رکھے گران تکالیف پتہ نہیں کرے. کیا سوال ڈالے کس دن ندی بس احکام راؤ لیکن آئے کس دار ضرورت کس سے چکھا مقام گئے ہو منو منی ہو کہ نہیں منو نہ نہ ہری تو نہ لے کو مانے انتو مینو آپ کوشش کی پتا سمانے کی مان روڑے اخواری کی تمہوں میں شکر دانے کی ایسی رضاد پوری دی بے آخر داغ رسول پہ اتباع کی فائدہ سر فائدہ دار کی بل مومین رعوف الرحیم دعوتا بدار کی شفقتوں دی مہربانی دی مومن سر مختص فین تولو کبھی مخواری دی دی مخواری استان آئے رسول دی ستا خبرہ نمائنی نبی سر جہاد کی مرگری کی وَيَبَسَ اللَّهَ مَا لَفُورَ رَيْنَ آقافی ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ نشتہ اللہ نے سوا بل پورا بل کافی خاص پاغمان ایمان زان سپارے گئے خاص اللہ مالک دا عرش عظیم لے عرش دا غرے نسول دنیا دا عرش پہ لانے نسول دنیا دا غرے نا پورا ایک انا حسبی اللہ سورت جہاد سے رکڑا پر توحید ان کا لوگ کر کے جہاد کا ہے جہاد کا ہے وہ لکھا ہے جو مسلی لکھا ہے لا الہ الا ہو علیہ تو کل تو اور رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت یونس کو رکھ